บทที่หนึ่งการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยาก เคยได้ยินคนบ่นกันว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องยากไม่ว่าการทำทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาล้วนยากและน่าเหนื่อยหน่ายท้อแท้เสียเหลือเกินแท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากหรือไม่ครับ พิจารณาจากพระพุทธวจนะก็ไม่พบว่าท่านระบุตายตัวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยากท่านเพียงแต่กล่าวว่าคนดีทำดีง่ายแต่ทำชั่วยากส่วนคนชั่วทำชั่วง่ายแต่ทำดียากรวมความแล้วคงต้องสรุปว่าการปฏิบัติจะยากหรือง่ายลำบากหรือสบายมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลแต่ในแง่ของผมที่พิจารณาดูแล้วกลับเห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแถมมีผลเป็นความสบายซะอีกเราลองมาพิจารณาถึงการปฏิบัติธรรมกันเป็นขั้นๆไปเลยดีกว่าเริ่มจากการทำทานเช่นการให้วัตถุทานผมเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทำทานในขอบเขตที่ตนจะไม่เดือดร้อนคือการให้ถ้าพอใจก็ให้ได้แล้วแต่การจะเป็นฝ่ายเอานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ได้มาแล้วการจะดูแลรักษาทรัพย์สมบัติก็เป็นงานที่น่าปวดหัวอีกเช่นตอนนี้จะนำเงินไปฝากธนาคารก็กลัวธนาคารล้มแถมดอกเบี้ยต่ำจะเปลี่ยนไปเล่นหุ้นก็กลัวจะต้องแปลงสัญชาติไปเกิดในภพแมลงเม่าการให้อภัยทานก็ง่ายกว่าการตามจองล้างจองผลาญใครเพราะไม่ต้องวางแผนอะไรไม่ต้องลงมือทำอะไรให้อภัยได้เมื่อไรก็นอนหลับสบายได้เมื่อนั้นในขณะที่ถ้าจะตามจองล้างจองผลาญใครจะต้องคิดวางแผนแถมถ้าดำเนินการไม่ดีอาจจะเป็นฝ่ายถูกเล่นงานซะอีกการให้อภัยจึงง่ายกว่าเป็นไหนๆการถือศีลก็เป็นเรื่องง่ายกว่าการทำผิดศีลเช่นถ้าจะฆ่าจะตีคนอื่นก็ต้องวางแผนเตรียมอาวุธตอนไปตีเขาก็อาจถูกเขาตีตายซะเองก็ได้ทำร้ายเขาแล้วก็ต้องหลบซ่อนจากเงื้อมมือของกฎหมายหรืออย่างจะไปตกปลาล่าสัตว์ก็ลำบากกว่าการไม่ทำเป็นไหนๆบางคนต้องไปหาซื้อเบ็ดราคาแพงๆไปนั่งตากแดดตากลมอยู่ริมน้ำเพื่อจะตกปลาการไม่ลักทรัพย์ก็ง่ายกว่าการลักทรัพย์การไม่ผิดลูกผิดเมียเขาก็ง่ายกว่าการทำผิดเพราะเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงเกียรติยศการพูดความจริงก็ง่ายกว่าการโกหกพกลมอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องใช้ความจำเท่ากับคนพูดโกหกคนไม่ดื่มเหล้าเมายาบ้าก็สบายกว่าคนดื่มเหล้าไม่เสียเงินไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพง่ายกว่ากันเป็นไหนๆพอมาถึงการภาวนาหรือการปฏิบัติในขั้นสมถะและวิปัสสนาอันนี้ผมก็เห็นว่ามันสบายกว่าการไม่ปฏิบัติเช่นกันเช่นการทำสมถะถ้ารู้หลักแล้วเอาจิตประคองรู้เข้ากับอารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องไม่เห็นจะต้องทำอะไรมากมายเลยแค่รู้อารมณ์อันเดียวเรื่อยๆไปอย่างสบายเท่านั้นเองหรือจะทำวิปัสสนาก็ทำจิตทำใจของตนเป็นเพียงผู้สังเกตการอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกับจิตก็รู้เรื่อยๆไปโดยไม่ต้องเข้าไปข้องแวะยินดียินร้ายอะไรเลยแทบจะเรียกว่าเป็นการไม่ทำอะไรเลยนอกจากรู้ทันอย่างเดียวเท่านั้นแบบนี้มันจะยากได้อย่างไรก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับบางคนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกลำบากมากต้องคอยกดข่มบังคับจิตใจตนเองจนเครียดไปหมดอันนั้นไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมทำให้ยากลำบากหรอกครับแต่การปฏิบัติผิดๆต่างหากที่ทำความลำบากให้เราคนที่มีลูกอ่อนจะบ่นว่ายากลำบากเหลือเกินเดี๋ยวลูกก็ร้องกวนอดหลับอดนอนเวลาเด็กเจ็บไข้พ่อแม่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมากมาย วลาเด็กจะเรียนหนังสือก็ต้องวิ่งเต้นหาที่เรียนให้บางคราวโรงเรียนก็จับพ่อแม่ไปนั่งสอบเข้าเรียนด้วยจนเด็กเลิกนับถือพ่อแม่เพราะเด็กสอบได้แต่พ่อแม่สอบตกทำให้เด็กไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโรงเรียนนั้นตอนลูกยังเล็กก็ห่วงสารพัดกะว่ามันโตกว่านี้หน่อยคงจะสบายแต่แล้วก็ไม่สบายเพราะพอเด็กโตพ่อแม่ก็มีรายจ่ายมากขึ้นแถมต้องห่วงใยสารพัดเพราะสังคมของเรามันทารุณโหดร้ายเหลือเกินพอลูกเรียนจบพ่อแม่ก็ปวดหัวเรื่องอาชีพการงานของลูกอีกถัดจากนั้นก็ปวดหัวเรื่องการหาคู่ของลูกหลังจากนั้นก็เตรียมตัวรับภาระเรื่องหลานต่อไปอีกเลี้ยงลูกแต่ละคนลำบากแทบตายก็ยังเห็นตั้งหน้าจะมีลูกกันเป็นส่วนมากบางคนต้องเสียเงินทองมากมายเพราะมีลูกยากแต่อยากจะมีพ่อบอกว่าให้ทำใจสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แค่นี้บอกว่าทุกข์ยากเหลือเกินทำไม่ไหวแล้วเรื่องของเรื่องก็ไม่มีอะไรมากหรอกกิเลสมันหลอกเอานะครับเราจึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นของสบายว่าลำบากเหลือประมาณส่วนการไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาและการคลุกคลีอยู่กับโลกที่แสนจะลำบากกลับรู้สึกว่าพอทนได้ไม่ลำบากเท่าไหร่เลย20กรกฎาคม2542